chica girl. Ain't nobody get me going better than my chica girl. Chica, chica, chica, that's my chica girl. Ain't nobody get me going better than my chica girl. तुम हो जो राहों में, तुम ही तुम हो निगाहों में, किसी दिन तो मेरे दिल को तो खोना ही था। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें ढूंढा, तुम्हें पाया, तुम्हें पाके हुआ है जो वो होना ही था। चलो अब जो भी हो, तुम हाँ या ना कहो, मेरे दिल में तुम ही तुम हो अब तो forever never। Bring it on, bring it on, bring it on, जाना Ain't nobody get me going better than my chica girl.